suntem Kiss Kiss Remix, două fixe arată ceasul. Hello, hello, salutare, salutare, în direct de la baza pârtii Clubul C din Predeal. Ascultați Winter Kiss Kiss Remix, Olic sunt eu împreună cu voi în ultima transmisie Winter Kiss din această iarnă. Încheiem săptămâna cu numărul 12. Wow, da, a fost ceva. Am stat destul de mult aici la munte. Suntem în direct până la ora 16. Cea mai bună muzică mixată, o ascultați aici la noi. Avem o grămadă de hituri. Începem cu Shakira și Freemasons, Loca. Imediat una mai veche de la David DJ și Tony, Sexy Thing. Și ne întâlnim și cu Tiny Tempter, Written in the Stars. Un remix foarte, foarte tare. Până la 16, așadar, împreună, în direct din Predeal. Ultima transmisie Winter Kiss din această iarnă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Remix, 14 și 14 minute arată ceasul. Suntem în direct de la baza pârtii Clăbucet, de aici din Predeal. Olic împreună cu voi în toată rețeaua Kiss FM. Ne auzim în toată țara. Ușor, ușor vine și vara aici. Sau bine, primăvara mai bine zis, aici pe pârtie. Am văzut și oameni în bustul gol. Am văzut o grămadă de oameni care stau pur și simplu în tricou. Stau să se bronzeze, pentru că este foarte, foarte frumos. Soare, mai mult soare decât ieri. Ușor, ușor începe să apară și pământul de sub zăpadă, așa că... Buiaca, buiaca! Buiaca, buiaca, așa se numește piesa următoare. Bine, e un mashup cu Mossano Zingarinio împreună buiaca, cu Sony Flame. Buiaca. Ne întâlnim imediat cu Connector, Ring the Alarm și Voxis, Tell Me Everything. Am plecat să mă bronzez. Cea mai bună muzică buiaca, se ascultă la Kiss. E Winter Kiss Kiss in the mix. Find a balance on the flame, I come right away if you think I read the music. Once again, respect you for the man called Mossano. Give me a

the mix. Ne apropiem ușor, ușor de jumătatea orei 14 și de primul sfert, sau trecem de primul sfert al transmisiei noastre de astăzi de aici, de pe pârtia Crăbuce din Predeal. Până la 16 stăm împreună, avem, sau o să fie după ora 16, 5400 de euro potul, reportul la Kiss Cash. Asta dacă v-ați înscris, dacă ascultați după ora 16 Kiss FM, s-ar putea să ne luați bănuții. Între timp, vă spun cu ce continuăm tracklist-ul de aici de pe pârtie, mixului live de aici de pe pârtie. Avem Roberto împreună cu Lara Beside You, imediat Radio Killer, Lonely Heart și un remix foarte, foarte tare la Rihanna, SNM, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Sleep and I dream that you're mine, and I dream that you're mine, and I dream. Winter Kiss Kiss Remix, 14 și 40 de minute. Încheiem acum 40 de minute de transmisie neîntreruptă de aici, de la Clubul Chet, de la baza pârtii, mai exact. Oamenii încă se dau cu schiurile. E bine? Se mai... da? Zice lumea că e bine. E bine atunci. Cred că o să ieși eu în curând să pun mâna pe zăpadă pentru prima dată pe anul ăsta. Nu vă uitați să da la mine. Imediat după pauză ne întâlnim cu Swedish House Mafia, Mohombi și Kobe Perez. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Winter Kiss Kiss Remix, 14 și 45 de minute. Ne-am întors înapoi în direct de aici, de la baza pârtii Clăbucel. Mă gândeam, o afacere bună aici ar fi ca cineva să vândă acum cremă de plajă. Da, foarte multă lume în tricouri, mânecă scurtă și chiar la bustul gol, pentru că este vreme foarte, foarte frumoasă, foarte mult soare și, de ce nu, foarte multă distracție. Avem Swedish House Mafia chiar acum, o piesă foarte, foarte tare, o piesă care nebunește cluburile și radiourile și pe toată lumea de altfel. Imediat Mohombi, Bumpy Ride și Kobe Perez. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Mix 5 minute până în ora 3. Asta înseamnă că ne-au mai rămas vreo 65 de minute din Winter Kiss-ul 2011. Vorba colegilor mei care scriu articole pe site. A fost cel mai lung Winter Kiss din istoria Kiss FM. Mamă, a venit și primăvara și noi suntem încă la munte. Bine, asta nu e rău. E foarte frumos aici la munte, mai ales când e soare. Pe mine, sincer, mă bucură soarele, căldura. Și abia aștept să înceapă Summer Kiss-ul, să stăm din nou 2 luni și ceva la mare. Ei, mai un pic până atunci, mai un pic și până la 1 mai. Apropo că spuneam de site, nu uitați, kissfm.ro, găsiți acolo poze, relatări și filmulețe de la Sinaia, de la Poiana Brașov și chiar de aici, din Predeal. Ne întoarcem în direct în câteva minute, adică undeva după ora 3, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. 1, 2, 3, 4, let's go! Kiss FM. It's the weekend! Yeah! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss Kiss Remix, 3 fix arată ceasul. Asta înseamnă am intrat, sau că am intrat, în ultimele 60 de minute în direct de aici, de pe pârtia din Predeal. Ultimele 60 de minute de muzică, de gălăgie și de nebunie de aici, de la baza pârtii. Începem ora aceasta cu Dansa Bunicu de la Narcotic Sound și Christian D. Imediat ne întâlnim cu Alex Velea, nou single One Shot, și apoi am pentru voi Caro Emerald, A Night Like This. Olic sunt eu, e Winter Kiss Kiss in a mix. Yeah. Just holler at me. să ușor-ușor trecem și de prima oră de program de astăzi. Vreau să zic prima parte a celei de-a doua ore de program. Complicat, nu? Am avut Carmen Emerald, The Night Like This. Imediat ne întâlnim cu Matias, Missing You. Avem pentru voi și Mateo împreună cu Limu, Champion și Shakira cu Gypsy. Trebuie să vă spun că am ieșit puțin din studio. Dacă aș fi avut un șezlong, pe bune că stăteam un pic la plajă. Bine, și niște cremă de bronzat, de ce nu? Vreme foarte, foarte, foarte frumoasă. Am înțeles că și Alice, colega noastră la Poiana Brașov, s-a bronzat astăzi în program. Abia aștept să văd cât de bronzată e. Sper să nu fi făcut și insolație. Bun, continuăm așa, dar mixul exact cum v-am promis. Nu uitați, kissfm.ro. Găsiți acolo poze și relatări din toate cele 12 weekenduri de la Winter Kiss de până acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E Winter Kiss. the number one from the Red Bass crew. She's a true number one, and this can't be undone. in the mix, 15 și 23 de minute arată ceasul. Vă spuneam că încă e zăpadă, încă este vreme foarte frumoasă. Mă gândeam să fac o poză, o să pun pe Facebook în câteva minute, pe Facebook-ul Kiss FM. Și apropo de Facebook-ul Kiss FM, facebook.com/KissFM România. Îi salutăm pe toți cei care sunt acolo, pe toți cei care sunt activi pe Facebook-ul nostru. Dați like-uri în continuare, e foarte bine. Vine poza în 2-3 minuțele, exact acolo pe Facebook. Dumble Anchor, chiar acum cea mai bună muzică e la Kiss. Okay. ușor pe final, aș putea spune. Bine, e timpul să facem o scurtă pauză, iar după pauză avem ultimele 3 piese mixate din Winter Kiss 2011. Mamă, cum sună asta, așa, foarte nostalgic, aș putea spune. Imediat după pauză ne întâlnim cu Ellie White, Nu Te Mai Caut, Andy cu Stella Happiness și mashup-ul Puia și Collector și Wheeler și Midnight Sleaze, My American Dream. Olic sunt eu, suntem în direct dintre deal, mai... vreo 20 de minute așa, imediat după pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss. Kiss Kiss in the Mix, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ultimele 12 minute în direct de la munte pe 2011. Bine, o să ne mai auzim undeva la sfârșitul anului, la Winter Kiss 2012. Ellie White, chiar acum nu te mai caut, imediat Andy cu Stella, Happiness și Puia și Connector, un mashup foarte, foarte tare, Ma American Dream. Îi salutăm pe cei de pe Facebook-ul Kiss FM, cei care au dat like-uri acolo. V-am pus un mic album foto cu niște poze făcute acum câteva momente aici pe curtea din Predeal. Era și Ellie White acolo pe Facebook, o pupăm și pe ea și ascultăm chiar acum Nu Te Mai Caut. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. When you look into my eyes, tell me what you see.

losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah. I can't. Și 55 de minute, Sanie cu Zurgălei, piesă care o să ne aducă aminte de fiecare dată de Winter Kiss. Gata, aici se încheie 12 săptămâni de munte, 12 săptămâni de transmisii, de nebunie și de distracție de la munte. Am avut transmisii din Sinaia, din Poiana Brașov și de aici din Predeal. În Sinaia, Dan Fințescu și DJ Johnsy v-au fost alături timp de 12 săptămâni. În Poiana Brașov, Alice împreună cu Rare și Tudor de la Moving Element. Iar aici în Predeal, Winter Kiss Kiss Remix, timp de 12 săptămâni cu DJ Young și Olix. Gata, se încheie. Ne auzim pe 1 mai de la mare în direct. Sau bine, înainte de 1 mai, cu o nouă acțiune, un fel de preambul pentru Summer Kiss-ul care va urma în această vară. Olix și DJ Young vă dau întâlnire mâine seară, mai exact, la Kiss Kiss Remix, care se întoarce frumos, frumușel, în studioul din București. Le mulțumim colegilor care ne-au fost alături în aceste 12 săptămâni la butoane. Le mulțumim salvamonților care au fost alături de noi și celor care au fost aici pe pârtie, celor care s-au distrat împreună cu noi. Mulțumim și colegului Josh care a stat la butoane aici. Gata, gata cu mulțumirile, gata cu transmisia. E timpul să spunem Winter Kiss, over and out. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss.